Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders hoopt nog dat zijn partij in de definitieve uitslag van de Europese verkiezingen groter wordt dan GroenLinks-PVDA. Die uitslag wordt zondag pas bekend als ook in de andere EU-landen is gestemd. Volgens de exit poll krijgt de PVV 7 zetels en GroenLinks-PVDA 8. Maar er is een foutmarge van 1 zetel. Wilders benadrukt dat zijn partij sowieso de grootste winnaar is. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans zegt juist dat de Nederlandse kiezer voor een sterker Europa heeft gestemd. Omdat ook andere pro-Europese partijen zoals D66, het CDA en Volt goed hebben gescoord. Uit onderzoek van Ipsos INO blijkt dat deze partijen hebben geprofiteerd van een hoge opkomst van hun achterban, terwijl de meeste PVV- en NSC-kiezers thuis bleven. Met enige vertraging is het Boeing-ruimteschip Starliner aangekoppeld aan het ISS. Na de lancering woensdag waren er wat technische problemen, waardoor de twee astronauten een rondje extra om de aarde moesten vliegen voordat ze het ruimtestation bereikten. Het is de eerste bemande missie van het Boeing-ruimteschip. Een Amerikaanse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog is overleden terwijl hij onderweg was naar de D-Day-herdenking in Normandië. De 102-jarige Robert Persichetti werd vorige week onwel tijdens een tussenstop in Duitsland en overleed. Deze week overleed ook al een 100-jarige Canadese D-Day-veteraan, vlak voordat hij naar Frankrijk zou afreizen. Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Canada met 4-0 gewonnen. De doelpunten in de Kuip werden gemaakt door Depay, Frimpong, Weghorst en Van Dijk. Maandag is er nog een oefeninterland tegen IJsland. De eerste EK-wedstrijd voor Oranje is volgende week zondag tegen Polen. Het weer. Het is droog met lokaal kans op mist. Minima rond 6 graden. De dag begint vrij zonnig. Later stapelwolken met in het binnenland mogelijk een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het Poetry International Festival wil laten zien dat gedichten overal zijn. Ook als we ze misschien niet dagelijks lezen. Welke gedichten hebben onze wereld onbewust of bewust veranderd? You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I'll rise. Stenen tegen tanks, uitbuiting en onderdrukking. Ik zag vrede telkens een mislukking worden. Dictaturen, loze discussies en propaganda op weg naar een nieuwe orde. I used to dream radical dreams of blowing everyone away with my perceptive powers of correct analysis. I even used to think I'd be the one to stop the riot and negotiate the peace. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. En je ontmoette daar niet eens verbaasde blikken. Je zou toch komen, iedereen had het vermoed. Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken. Want wie verwacht is, wordt maar nauwelijks begroet. Je zou je zomaar aan een tafel kunnen schikken. En alle dingen waren plotseling weer goed. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. Vroeg. Merel Wilaert. Het Poetry International Festival is in volle gang in Rotterdam. En dit festival besteedt aandacht aan zowel bekende als minder bekende poëzie van over de hele wereld. En daarmee wil het laten zien dat gedichten overal om ons heen zijn. Dat leek ons een mooi moment om bij Vroeg stil te staan bij gedichten die onze wereld hebben verbreed of misschien zelfs wel hebben veranderd. En dat doe ik samen met dichters Rashad Debdaoui en Hanna van Binsbergen. Zit je nou te luisteren? Heb je een vraag aan een van de twee of aan beide? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hanna, wil jij de microfoon iets dichter bij je doen? Ja, ja. Dankjewel. Want, ja, wat het leukste is dat jullie vandaag ook echt gaan voordragen. We hoorden net al wat korte fragmenten voorbij komen uit gedichten. Tenminste, Hanna en ik wel. Rashad, kon jij het horen? Ik hoorde muziek, maar ik hoorde niet mensen praten. Oh, jeetje. Dan is er toch echt iets mis met je koptelefoon. Gaan we zo meteen, regelen. Misschien goed om even te beginnen voor de mensen die jullie nog niet zo goed kennen. Hanna, in de context van dichten. Hoe zou je jezelf omschrijven? In de context van dichten zou ik mijzelf omschrijven als dichter. Ik doe ook andere dingen. Ja. Ik Nou ja, ik poets ook wel eens met tanden en ik ga naar bed en eten. Maar ik geef bijvoorbeeld ook les in het schrijven van poëzie en proza. En ik heb ook fictie geschreven en ik ben daar weer mee bezig. En daarnaast maak ik een tijdschrift, Jacob in Nederland. Ja. Taal is zeg maar echt jouw ding. Ja, denk het. Ja, ik denk het ook. Laten we daar even een check achter zetten. Hoe zit dat voor jou, Rashad, in de context van waar we het vandaag over hebben? Ja, eigenlijk ook een beetje hetzelfde als Hanna. Dichter, spoken word artist. Hoe wil je het nog meer noemen? Nou, dat is misschien wel een goeie. Is er een verschil? Moeten we daar heel puristisch over doen? Of? Nou, voor mij hoeft dat eigenlijk eerlijk gezegd niet. Maar spoken word doe je natuurlijk... Je spreekt het in, je draagt het voor. Dat kun je natuurlijk ook met poëzie doen. Maar poëzie is ook al iets eigenlijk wat je op schrift of op, in een boek kan lezen natuurlijk. Dus daar zit wel enigszins een verschil in wat dat betreft. Ook qua discipline, want ik heb begrepen dat jij eerder bent begonnen met het schrijven. Later pas bent overgestapt op het ook voordragen. Ja, ja dat klopt. Het is niet dat het iets was waar ik... waarvan ik dacht dat het mogelijk was. Maar ja, ik werd gewoon gevraagd om een keer op het podium te staan. En dan dacht ik van, nou ja, oké, ja, waarom niet? Let's try. En uiteindelijk vond ik dat eigenlijk heel erg leuk om te doen. Maar nooit echt bij de stilgestaan of er wel degelijk een verschil is. Want in principe het stuk tekst wat je voordraagt... kun je eigenlijk ook gewoon in een boek zetten. Dus wat dat betreft is het ook weer niet zoveel verschil. Maar ik kan alles in een boek zetten, dus ja. En je kan ook alles zeggen. Ja. Dus wat dat betreft, misschien dat cadans of ritme... dat anders kan zijn wanneer je iets leest of wanneer je iets zeker voordraagt. We gaan zo meteen naar het leukste gedeelte. Namelijk twee werken wat jullie hebben uitgekozen. Dus laten we vooral mensen niet te lang in spanning houden. Toch ga ik eerst ook even een plaat draaien, zoals gewoonlijk. En in dit geval is dat Slaap Lekker van Diggy Dex. Ik had een tijdje niks te doen. Het was vroeger het seizoen. Zo van alles mag en niks moet. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt. Precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, een 0-5 rond mijn klavertje 4. Dagen als deze schaars, dus klagen we niet hier. Allemaal goed, zoeken naar vertier. Moven naar een plekje in de vaste kroeg van een 4. Ik kende haar via. Zij me via ook. Ik had zoiets van, we zien hoe het loopt naar wat ik wil, ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Stuur op weg naar huis nog een bericht. Slaap lekker. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar. Dus. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar. Yeah. Die dagen daarna met sms gevuld. Eén bericht, terugbericht, geen bericht. Shit, in spanning aan het wachten op het geluid van de... Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Leek me verre van de player, dus speelde het op safe. Vroeg om mijn eerste date ergens in een pittoresk café. Zo gezegd kwam ze rustig aangewandeld. Een overduidelijk geval van elegantie. De tijd trok zich vrij weinig aan van ons. Tot de tent sloot en ik zei, hey, ik zie je later nog. Ze lachte namens, zei ik wil nog niet vertrekken. Een paar uur later zei ik tegen haar, slaap lekker. Ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar. Dus. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar. Dagen die werden 40 maanden, waarbij ik elke nacht voor het slapen gaan die zinnen haalde. Meer dan 1000 keer gezegd, gefluisterd in je oor bij me thuis of in je bed. Ik heb het klavertje van 4 toen al tijden niet meer nodig. Geluk dat maak je zelf en jij mij gelukkig ook. Ik ben nog steeds onderweg naar jou, hoe de weg ook loopt. Ik weet alleen dat de weg met jou lekker loopt, echt. Dat gevoel van die avond in de kroeg is hetzelfde. Sterker nog sterker sinds april de 11e. Vanaf die laatste ronde zijn we jaren verder. En ik zeg nog steeds elke nacht, shh. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Jay is wat ik zei tegen haar, dus. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? Is wat ik zei tegen haar. Voor sommige mensen lijkt dichten of poëzie misschien een bubbel binnen het schrijven en het voordragen. Maar dichten is al bijna zo oud als de mens zelf, bij wijze van spreken dan. Het moet dus haast wel dat de impact van poëzie op ons maatschappelijk bewustzijn en ook op onze manier van communiceren groter is dan we misschien denken. Dichters Rashad Debdaubi en Hanna van Binsbergen zijn vandaag te gast om twee impactvolle werken voor te dragen. Zijn jullie het eigenlijk eens met wat ik net stel? Dat poëzie, gedichten, ook de voordrachtkunst ons maatschappelijke debat wel degelijk beïnvloedt of heeft beïnvloed in het verleden? Laat ik bij Rashad beginnen. Zover ik weet, in ieder geval wel. In ieder geval op jouw leven. In de breedste zin van het woord natuurlijk. Maar ik, voor mij is dat wel, zover ik in ieder geval weet, uit persoonlijke ervaring, iets wat vanaf meer de begin 20ste eeuw eigenlijk pas is. Maar ik kan het heel erg mis hebben. Misschien dat Hanna daar wat meer over te vertellen heeft. Ja, ik denk dat eigenlijk. Dat kan ook onzin zijn wat ik nu zeg, maar dat het idee van een publiek debat eigenlijk een redelijk recent idee is. En dat daarvoor eigenlijk degene die zich bezighielden met verheven zaken zoals debatteren en politiek en de economie en zo, dat ook dezelfde mensen waren die dan poëzie belangrijk vonden en schilderkunst misschien belangrijk vonden. Dus ik denk dat het eigenlijk door massamedia hebben we veel meer. Hebben veel meer mensen toegang tot het publieke debat. En ook, denk ik, door massamedia is er wat meer concurrentie tussen het geschreven of gesproken woord en andere vormen van vermaak. Ja. Dus eigenlijk sindsdien heeft het een andere lading gekregen, want daarvoor was het gewoon een van onze vertelvormen, wat we als mensen eigenlijk al eeuwen doen, toch? Rijmend elkaar verhalen doorvertellen. Ik denk ook dat het echt wel iets is wat iedereen, dus elk kind, laten we zeggen, van nature heel leuk vindt. Want iedereen die een taal moet leren spreken, die de taal moet leren spreken, die vindt het leuk om dingen te herhalen. Woorden die hetzelfde klinken dan achter elkaar te zeggen, dus rijmen. Dus ik denk dat er iets aan poëzie is, aan het spelen met taal is, wat heel erg inherent menselijk is. Wat ons allemaal aanspreekt. We gaan naar het eerste gedicht van jou, Hanna, wat je hebt uitgekozen. En dat is van de Duitse dichter Bertolt Brecht. Misschien eerst voordragen en daarna uitleggen waarom je het hebt gekozen of andersom? Ja, laat ik het eerst voordragen. Eerst voordragen. Ik moet erbij zeggen, ik heb het zelf vertaald uit het Duits. En ik heb dat gisteravond gedaan, dus bear with me. Ja, net nog zag ik je de laatste krabbel zetten. Nog even wat gewijzigd. Ja, respect, respect. De literatuur zal worden doorgelicht. Aan degene die op gouden stoelen zaten om te schrijven, zal men vragen wie hun kleren heeft geweven. Niet om de verheven gedachten zal men hun boeken bestuderen, maar een terloopse zin waaruit iets af te leiden valt over wie kleren weefde, zal met belangstelling gelezen worden. Want daar zou het over eigenschappen van roemruchte voorouders kunnen gaan. Gehele literaturen, in mooie volzinnen geschreven, zullen doorgespit worden op aanwijzingen dat er rebellen leefden waar verdrukking was. Smeekbeden aan bovenaardse wezens zullen uitwijzen dat de ene aardling boven de andere stond. De prachtige muziek van woorden zal alleen vertellen dat er voor velen niets te eten was. Waarom heb je voor dit gedicht gekozen? Ja, ik kwam dit gedicht tegen in een essay van een Russische dichter die ik erg bewonder. En ik ben ook ik ben ook fan van Bertolt Brecht. Toen ik dit las, legde het voor mij heel erg de vinger op de zere plek van een probleem waar ik zelf als dichter mee worstel. En je noemde het zelf al even. Namelijk dat je kan. Ik ben, nou ja, wat ze wel eens noemen een geëngageerde dichter. Ik heb ook heel helder waarmee ik geëngageerd ben. En dat is in mijn geval is dat de klassenstrijd. Dus de socialistische strijd. Dus een idee dat er een systeem is, namelijk het kapitalisme, dat de mensen klein houdt en de meerderheid van de mensen uitbuit. Mm. En dat we daar tegen in opstand moeten komen. Nou, dat heb ik gemeen met Bertolt Brecht. En het probleem met poëzie schrijven, en ook poëzie schrijven die soms over dat soort dingen gaat, is dat er maar heel weinig mensen poëzie lezen. En een heel bepaald soort mensen poëzie lezen. En eigenlijk ook de dingen die je misschien wil aankaarten in gedichten ook niet binnen de poëzie op te lossen zijn. Hmm. En dit gedicht vind ik heel mooi, omdat het eigenlijk dat probleem aankaart. Dus je hebt aan de ene kant heb je de mensen die op gouden stoelen zaten om te schrijven. Nou, dat zijn de mensen die alleen maar schrijver kunnen zijn. Uit luxe, ja. Ja, omdat ze dus een hele... omdat ze geboren zijn op een bepaalde plek in een bepaald soort familie met veel geld. En daarnaast zijn er allerlei mensen die misschien ook wel schrijver hadden kunnen worden. Maar waarvan we dat niet weten. Mm. Omdat die niet op zo'n gouden stoel zitten, maar kleren moesten weven. Ja. En in dit gedicht wordt er een soort van toekomst voorgespiegeld waarin mensen, juist die mensen die kleren weefden, heel interessant vinden en daar alles over willen weten. En dit is het eerste deel van een gedicht in twee delen. En in het tweede deel gaat het over een ander soort dichter dat op de koude grond zit en daar gedichten schrijft, te midden van armoede en strijd, en daarover schrijft. En dat in diezelfde toekomst die hij hier voorspiegelt, juist die mensen geprezen zullen worden en niet de voorgrond verdienen eigenlijk. Ja, ja. Dus het is ook wel zelfreflectief, bijna hardop denkend. Van enerzijds is dit mijn discipline, anderzijds behoor ik tot een klasse met wie ik dit verhaal deel en wil vertellen. Maar zal deze klasse mijn verhaal ook lezen? Die worsteling, die komt eigenlijk naar boven in dit stuk. Ja, ja, ja, ja. En dat ken jij het, Rashad? Als je het nu hoort? Ja, nee, absoluut. Want voordat ik begon met poëzie, moet ik zeggen dat ik ook altijd het idee had dat het vrij elitair was. En ik heb wel echt mijn ruimte daarin moeten nemen. Los van het feit dat ik het best wel spannend vond om natuurlijk mijn eigen tekst te delen, ben ik het wel volledig eens met Hanna. En dit stuk is heel erg aangrijpend wat dat betreft. Ja. Zullen we gelijk doorgaan naar jouw stuk? Ja, want jij hebt natuurlijk ook iets uitgekozen. Ik leg jou hetzelfde voor. Wil je het eerst toelichten of wil je het eerst voordragen om het er daarna over te hebben? Een korte toelichting is dat het best wel goed op hierop aansluit. Maar dit zich eigenlijk juist richt op degene waarop we doelen. Tenminste, voor mij is dat in ieder geval zo. Het is van Toni Morrison en het gaat als volgt. This is precisely the time when artists go to work. There's no time for despair. No place for self-pity. No need for silence. No room for fear. We speak. We write. We do language. That is how civilizations heal. Waarom heb je voor dit gedicht gekozen? Omdat het enerzijds een oproep tot actie is. En anderzijds is het ook eigenlijk wat schrijven voor mij hoort te zijn. Dat we eigenlijk manieren zoeken om elkaar te vinden. En te zeggen van oké, wat jij voelt is echt. Wat jij ziet is echt. En de enige manier waarop wij ons verder kunnen voortbewegen is als we erover praten. Ja, en als we in solidariteit elkaar opzoeken. Absoluut. Ik hoor ook ruimte voor juist heling. Wat misschien in mijn hoofd weer iets anders is dan actie. Of zie jij dat dus als één en hetzelfde, allemaal onderdeel van het mens zijn? Nou ja, in mijn ogen is helen is actie. Je zoekt manieren om ervoor te zorgen dat je wonden kan dichten voor zover dat kan. Ja, het is ook een oproep, hè, ook aan kunstenaars onderling, aan schrijvers, dichters, wij mensen allemaal, specifiek om dus in die actie te komen. Ga niet achteroverleunen, tenzij het onderdeel is van je heling. Ja. Zoek elkaar op. Zij heeft ook ooit een prijs gewonnen en die ontving ze zo. Hallo. Hallo Sietse. Ja. Hoi, je spreekt met Diana Schnavat, directeur van Poetry International. Oh, hallo. Hey, allereerst gefeliciteerd met je nominatie voor de Sebringprijs. Dankjewel. Ik bel je nu met nog meer nieuws. Oké. Want ik feliciteer je heel graag met de winst van de 37e Sebringprijs. Dat meen je niet. Ja, gefeliciteerd. Is het echt? Het is echt. Jezus. What the fuck? Is het serieus, joh? Ga je het gewoon zo tegen mij zeggen? Luister naar een andere prijs. Ook gefeliciteerd. Ik ga even kijken of ik nog over de goede kan vinden. Ja, we houden het spannend vandaag. At first it was disbelief. And then I, you know, felt this sort of tremor. And then I, some other people called me. So I thought, oh yes, it must be true. I think I write well. And I think I have a distinctive voice. That is something that I share with other writers who also write well and have distinctive voices. But that's what makes writing this very difficult, very risky, very powerful enterprise. Toni Morrison dus. Gelukkig sloten we wel met haar af. In 1993 ontving ze de Nobelprijs voor de literatuur. Ik vond dat ze er heel zelfverzekerd op reageerde. Ja. Ja. Wat lekker, toch? Als je zo overtuigd kan zijn van wat je maakt, dat je denkt, het is ook heel terecht eigenlijk dat deze prijs... Ik kan dat wel waarderen. Ja, ja. Wie was zij verder eigenlijk? Wat maakte haar zo inspirerend? Want zij heeft wel degelijk echt wel ruimte ingenomen als het gaat over maatschappelijke problematiek aankaarten door middel van haar werk. Ja, nee, absoluut. Ik denk dat zij gewoon een hele mooie stem was voor de Afro-Amerikaanse community in Amerika. Vertellen over de zwarte ervaring van het begin van slavernij tot aan nu. Ze heeft best wel veel boeken geschreven, ook gewoon in context van slavernij, et cetera. En zij was gewoon, ook als je haar ook gewoon hoort praten, ze is gewoon heel erg... ik ben het Nederlandse woord kwijt, heel erg compelling. Ze kan heel erg eloquent uitleggen wat ze ervaart, maar nog steeds op een manier waardoor je haar heel erg goed begrijpt. Ja, ja. Dat het niet heel erg met dure woorden... Ja, ik haat het om dure woorden te zeggen. Dure woorden kunnen helemaal niet duur zijn. Je kan ze gewoon op googlen. Dus maar, ja. Gratis googlen, ja. Kost je data, maar goed. Fair. Ja. Ja. Ja. Nee, dat dus. Ja. Je hangt aan haar lippen eigenlijk. Ja, letterlijk. Als ze praat, als ze dicht, als ze schrijft. Hanna, betekent zij ook iets voor jou? Ja, ik heb eigenlijk toevallig dit jaar haar boek, haar roman Beloved gelezen. En dat is zo'n vet boek. Dat is, het gaat over de periode net na de burgeroorlog in de Verenigde Staten. Dus ook net na de afschaffing van de slavernij. En het is een soort van, ja, er komen allerlei getraumatiseerde mensen aan het woord. Maar de manier waarop ze dat laat zien is juist ook door een soort van horrorachtige elementen. Wat het zo krachtig maakt. Ik vond het echt een ontzettend meeslepend boek. Ik was er heel erg van onder de indruk. Aanrader dus. Ja, zeker. Voor iedereen die goede verhalen wil lezen en horen. We gaan door naar de volgende, Rashad, voordat we er even tussen uitgaan. En dat is een werk, of in ieder geval een stuk van een werk van James Baldwin. Zelfs voor mij geen onbekende naam. Die heeft wel echt het dichte overstegen, zou ik bijna willen zeggen. Ik zie hem ook nu zoveel op social media gedeeld worden. Iemand die dus ook bij gewoon jongeren van nu heel bekend is. Of zit ik daarnaast? Nee, absoluut. Ik denk dat het ook wel in de context is van de tijd waarin wij nu leven. Rondom het idee van dat misschien kapitalisme inderdaad niet het juiste antwoord is. Hij is ook gewoon wat dat betreft een vrij socialistische persoon geweest. Ook in de tijd heeft geleefd waarin dat tijdens segregatie, et cetera... Zwarte Amerikaanse man, Afro-Amerikaanse man in twijfel werd getrokken. Dat is natuurlijk veel eerder, maar hij heeft dat voor mij, in mijn ogen, eigenlijk wel naar een hoger niveau inderdaad getild. Ja. En daar gaat dit stuk ook eigenlijk over. Het gaat over solidariteit en Hoe kan het dat hij, en dat geldt misschien ook wel voor Toni Morrison die we net hoorden, dat die dus de tijd zou overleven en dat het ook jongeren van nu zo aanspreekt? Er zijn natuurlijk in het verleden meerdere dichters geweest die misschien wel in dit straatje zitten, die toch niet de hele dag door op mijn Instagram voorbij komen. Vind ik een hele goede vraag. Ik los van het feit dat het gewoon echt intellectuelen zijn die heel erg goed kunnen beschrijven wat er op dat moment in de wereld gaande is. Hun eigen verhaal kunnen vertellen, hun eigen observaties naar voren kunnen brengen. Denk ik dat zij ook gewoon in een tijd leefde, voor mijn gevoel in ieder geval, waar ze ook wel wat meer geëngageerd waren over dat soort. Ja, ze hadden natuurlijk geen keuze, niet echt veel keuze, vooral James Baldwin. Dus, komen uit de tijd van segregatie. Ja. Hij is zelfs ook naar Frankrijk op een gegeven moment verhuisd. Hè, vanwege het opgejaagde leven wat je als zwarte man in Amerika had. Ja. Toch is hij ook, in Nederland geweest. Hij is hier ook geïnterviewd. Klopt. En hij had ook niet per se zachte woorden voor Europa. Hè. Het was niet van, ik ben Amerika uit en hier komt het helemaal niet voor. Nee, klopt. Ja, natuurlijk had hij daar ook gewoon op kritiek op. En ik denk dat omdat hij heel erg goed is in het uitleggen wat hij ziet en wat hij meemaakt. En hij was gewoon heel erg bekend met heel erg veel theorieën. En hij kon dat in hele simpele woorden ook gewoon uitleggen. En dat vond ik gewoon, dat was gewoon heel erg fijn. Maar inderdaad, hij kon voor zijn gevoel, ben ik wel aan het parafraseren, kon hij gewoon wat makkelijker ademen hier in Europa. Maar het is niet dat hij er niet kritisch over was. Ja. Laten we naar het stuk wat je hebt meegenomen luisteren. Ja. If we know, then we must fight for your life as though it were our own, which it is, and render impassable with our bodies the corridor to the gas chamber. For if they take you in the morning, they will be coming for us that night. Hoe zou jij het vertalen? Hij zegt dus ook eigenlijk, render impassable with our bodies the corridor to the gas chamber. Dat je letterlijk in de weg moet staan van onrecht. En dat inderdaad soms ook gewoon best gewelddadig kan zijn. Maar het is belangrijk om dat op dat moment te doen, op dat soort momenten te doen. Omdat als het punt zou komen wanneer jij aan de beurt bent, dan is het eigenlijk al te laat. Want dan is er niemand eigenlijk om voor jou te staan. En daarom is het belangrijk, dat is het hele idee achter solidair zijn. En solidair zijn betekent ook, zeg maar, je kan niet daar haak en oog aan zetten of eisen aan stellen. Nee. Je bent solidair, punt. Ja. Dan ga je er gewoon ook achter staan. Je bent er eigenlijk onvoorwaardelijk voor mensen. Of ze nou op jou lijken of niet op je lijken. Want het kan ook altijd een keer over jou gaan. Het systeem kan ook altijd jou een keer willen pakken. Nou ja, het is inherent ook gewoon intersectioneel. Dus zeg maar, dat wij misschien niet dezelfde ervaringen hebben, betekent niet dat er bepaalde delen van ervaringen overlappen met elkaar. Simpel. Is hij iemand die iets voor jou betekent ook, Hanna? Ja, zeker wel. Ja, en ik denk ook dat hij gewoon, dat je hem ook zoveel ziet, omdat hij zo'n ongelooflijk goede spreker is. Ja, echt charismatisch ook, toch? Enorm. Ja, ja, enorm. Gewoon een iemand naar wie je wil luisteren en kijken. En die inderdaad in hele pakkende, simpele bewoordingen precies de vinger op de zere plek kan leggen. En nou ja, ik vind het ook heel mooi, die formulering waar het volgens mij mee begint, van jouw leven is het mijne. Dat vind ik een mooie boodschap. Laten we heel even naar hem luisteren, wanneer hij in gesprek is met Glenn Helberg. We might be talking about Amsterdam. If you are not very, if you don't use us as an example, by which I mean the American example, you know, you should learn from all of the horrors perpetrated by your children. America comes out of Europe. I was born in Harlem. You have a Harlem here, you have a Brooklyn Bridge here. And you cannot pretend that what is happening on the other side of the water where you sent your children. And New York was New Amsterdam. When New York was New Amsterdam. Ja, When New York was New Amsterdam. Dus hij confronteert eigenlijk in het interview ons ook heel erg tot reflectie met, ga niet doen alsof Amerika een wereld ver weg is. Het is vormgegeven door Europa zoals het is. Toch? Ja, dat ik vind dat een. Ja, je kan, we kunnen niet doen alsof dat niks met ons te maken heeft. Ja. Het zijn de kinderen van. Wat zegt hij van? Jullie hebben jullie kinderen hierheen gestuurd. Mm. En die zijn degene geweest die mijn voorouders onderdrukt hebben. En daar moet je je rekenschap van geven. En ik denk dat natuurlijk ook iets is waar mensen nu heel erg mee bezig zijn. Ook In ook in Europa. Ik kan me ook herinneren dat toen Black Lives Matter eigenlijk hier in Nederland groot werd, dat ook dit fragment toen heel veel gedeeld werd, omdat op de een of andere manier blijkbaar duidelijk gemaakt moest worden dat racisme hier ook bestond. En dat dit iets was wat heel veel naar boven kwam. En dat brengt me eigenlijk op het volgende, want we begonnen net met waarom delen we hem nog steeds zoveel? Is het niet omdat eigenlijk alles wat uit zijn mond komt, dit was een fragment uit 1981, nog steeds zo actueel is? Ja, dat is het ook letterlijk. En ik denk dat dat ook de reden is waarom hij weer zeg maar opduikt. Ik denk dat het misschien ook wel ergens confronterend is om te realiseren dat we het nog steeds hebben over dezelfde dingen als dat we het hadden in de jaren 60 en 70 en 80. En dat het niet iets is van vroeger, maar nu nog steeds. Ja. Misschien in sommige gevallen in mindere mate, maar wat dat betreft is het wel iets wat nog steeds echt is, wat bestaat. We komen zo meteen weer bij jullie terug. Hanna die heeft nog een gedicht voor ons klaarstaan, maar we hebben ook altijd even wat anders. Vroeg. Merel Wilaert. Soedanese vluchtelingen houden vandaag een protestactie bij het ministerie van Justitie en het IND-kantoor in Den Haag. Met de actie zetten de demonstranten zich in voor de positie van Soedanese vluchtelingen in Nederland en vragen ze aandacht voor de situatie in Soedan. Daar woedt sinds april vorig jaar een gewelddadig conflict tussen het leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces. Hierdoor heerst er onder andere extreme hongersnood in het land. En de vluchtelingen protesteren daarnaast ook tegen dat uitstelbeleid van de IND. Volgens dit beleid moeten Soedanese vluchtelingen op dit moment nog minstens 2 jaar wachten voordat de IND een beslissing neemt over hun asielaanvraag. En speciaal voor hen hoor je nu Bob Marley met Get Up, Stand Up. Give up the fight. Get up, stand up. fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Ja, dit is Vroeg van vrijdag 7 juni. Het Poetry International Festival vindt dit weekend plaats in Rotterdam. Gisteren al begonnen met als thema de soms onzichtbare rol die gedichten spelen in ons dagelijks leven. En daarom praten we vandaag met dichters Rashad Debdaoui en Hanna van Binsbergen over gedichten die de wereld hebben veranderd. Dus misschien een te groot woord, maar in ieder geval wel hebben beïnvloed. En heb je nou een vraag over deze kunstvorm? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Hanna, laat ik even bij jou beginnen. Want ik krijg een vraag binnen, omdat wij het natuurlijk hebben over mensen die zich inzetten voor eigenlijk de grote solidariteitsvraag. Hoe gaan we elkaar toch allemaal omarmen en waarderen en gelijkwaardig leven gunnen? Zijn er ongetwijfeld ook werken geschreven die misschien juist dat weer ondermijnen? Sarah heeft namelijk de vraag, zijn er gedichten op te noemen die de wereld op een negatieve manier hebben beïnvloed? Is er een soort Mein Kampf onder de gedichten? Ja, er schiet mij wel iets te binnen. En ik weet dus niet zeker of dat een gedicht is of meer een soort van manifest. En het is van de schrijver Louis-Ferdinand Céline. Dat is een Franse schrijver uit de eerste helft van de 20e eeuw. En hij heeft, die tekst is een soort een manifest voor racisme. Het is zo van, ik ben een racist. En het griezelige aan die tekst is dat de inhoud compleet verwerpelijk is. Maar er is iets aan het ritme, aan hoe die tekst in elkaar zit, dat meeslepend is. En dat is misschien wel de engste vorm van poëzie die je kan voorstellen. Dat het is door en door eng, ja. maar het werkt. Ja. Maar dat is natuurlijk met sommige muziek is dat natuurlijk ook het geval. En helemaal aan het begin concludeerden we al van waarom rijmen we als mensen eigenlijk zo graag? Ja, het is lekker om te doen, hè? Om gewoon een woord op een ander woord. Je onthoudt dingen sneller, je geeft het graag door. Zelfs kinderen kunnen het vrij makkelijk oppakken. Het is natuurlijk ook als je een negatieve boodschap te verkondigen hebt, een prachtig middel om ook je smerigheid de wereld in te helpen. Nou ja, ik denk dat poëzie wat dat betreft, er is een soort van haat tegen dichters die gebaseerd is op het feit dat wat je in poëzie zegt hoeft niet waar te zijn. Het moet alleen lekker klinken. En je kan je wel voorstellen dat je daar als dat biedt niet altijd het meest realistische beeld van de wereld. Nee. Ja. Wist jij van dit werk, Rashad? Hoorde je het ook voor het eerst? Nee, ik wist niet van dit werk, maar het verbaast me niks. Maar maar wat ze zegt is wel ergens een beetje waar. Zeg maar. Het is het enge, maar ook het krachtige aan schrijven is. Dat is iets wat. Ik ben nu een boek aan het lezen wat heel erg interessant is: The Elements of Eloquence. En daar vertelt hij ook in. Dus dat de Grieken eigenlijk een soort van manier hadden gevonden om heel erg aangrijpend te schrijven. En dat het ook bij je bleef. Dat je het kon ook onthouden. En het waren allerlei technieken om het te kunnen onthouden. En dat zie je eigenlijk hierin terug. En ook met het rijmen, et cetera. Het blijft gewoon hangen. Er zijn bepaalde zinnen die ons gewoon bijblijven. Iedereen kent het Bond, James Bond. En dat komt omdat het op een bepaalde manier is ons geschreven, dat het bij je blijft. Ja, in een bepaald soort cadans, soort ritme. Ja. Precies de klanken op het goede moment. Het klinkt nu bijna marketingachtig. Nou, ik heb toevallig, ik wilde zeggen vandaag, want zo voelt het, maar gisteravond een les gegeven over wat is literatuur en wat is literariteit. En ik heb daar een definitie van opgezocht. Ja, wanneer noemen we iets literair? En een definitie van een vertelkundige, Roman Jacobson, was dat iets literair is wanneer de taal aandacht vestigt op zichzelf. En dat is natuurlijk iets wat je net zo goed kan zeggen van een reclameslogan als van een gedicht of van een kort verhaal. Dat als de taal niet standaard is, maar interessanter, gelaagder, pakkender, qua klank interessanter, dan is dat iets literairs eraan. Dus het hoeft helemaal niet dat elitaire zeempje, wat er toch de hele tijd doorspekt is. Ook in de vraag hoor die we binnenkrijgen. Krijg bijvoorbeeld een vraag binnen van Diana. Is er ook toegankelijk poëzie voor degene die ermee wil starten? Zit ook een beetje een toon in alsof het per definitie ontoegankelijk zou zijn? Ja, ik denk dus dat wat ik zelf altijd hoop, is dat de teksten die ik schrijf op meerdere niveaus toegankelijk zijn. Dus ik denk juist, waar we het net over hadden, dus dat eigenlijk iedereen het leuk vindt om met taal te spelen, om een beetje te rijmen en te merken wat klanken met elkaar doen. Dat is eigenlijk een niveau waarop een achtjarige bijvoorbeeld ook prima een best ook een moeilijk gedicht kan lezen en toch denken, oh, dit is leuk. En dan, het is natuurlijk wel zo dat je dan, dat er ook iets afschrikwekkends kan zitten in gedichten waar dan bijvoorbeeld woorden in voorkomen die je niet kent, of waarvan je het idee hebt van dit verwijst naar van alles wat ik niet weet. Mm-hmm. Maar ik denk ook wel dat dat het belangrijkste wat je kan doen als beginnende poëzielezer is niet denken dat je alles moet begrijpen, maar gewoon het een beetje over je heen laten komen en denken, ik mag hier iets van vinden. Ik mag dit mooi of lelijk vinden. Ik mag zeggen, dit is niks voor mij, ik ga door naar het volgende. Hoef het niet te begrijpen ook. Ja, ja, ja. Rashad, Tobias die stelt de vraag, zijn er ook gedichten uit de geschiedenis die eigenlijk direct hebben geleid tot een soort actie, of is het toch iets wat meer op de achtergrond leeft? Vind ik een hele goede vraag. Ik kan niet zo 1, 2, 3 iets bedenken, maar ik durf zeker wel te wedden dat er zeker momenten zijn geweest voor revoluties, voordat een oorlog start of weet ik veel wat, noem het maar op. Ja. Die hebben geleid tot actie inderdaad. En ik denk dat daar de toon in ligt, is dat het tot een oproep tot actie is. Of in ieder geval, je doet realiseren van, ik word geroepen om iets te doen. Mm. Juist de mensen die jij net voorgedragen hebt, zijn Toni Morrison, James Baldwin, dat zijn wel vaak gedichten die ik bijvoorbeeld bij protesterende mensen ook wel op een podium terughoor. Dus ja. Het zijn wel de gedichten die meegenomen worden wanneer er een boodschap verteld moet worden. Ja, nee, dat klopt. Zo zijn er meerdere. Kwame Touré is er ook gewoon heel erg goed in. Die zegt ook om een beroep te doen op iemand zijn medelijden en zijn genade, moet diegene wel een bewustzijn hebben. Moet die een conscious, they must have a conscious. En dat hebben zij niet. Dus ik ga niet mijn hand ophouden om iets te vragen. Nee, ik ga het eisen. Niet met holle gebaren komen die eigenlijk vrij weinig betekenen, maar met volle vuist op tafel slaan. Ik kom het halen. Ja. Ja. Hanna, jij hebt nog een laatste werk meegenomen. Misschien een goed moment om daarheen te gaan. Van wie is het? En wederom de vraag, wil je het eerst toelichten of wil je het eerst voorlezen? Ja, ik denk dat ik deze wel even eerst wil toelichten. Het is van de Palestijnse dichter Refaat Al-Arir. En hij is, hij heeft dit gedicht geschreven niet heel lang voordat hij in december van het afgelopen jaar om het leven is gekomen, of ja, vermoord is eigenlijk, bij een bombardement door Israël op zijn woonplaats in Gaza. En dit is een gedicht, dit is een voorbeeld van, het is een heel recent gedicht. En het is ook een gedicht wat heel recent, op allerlei plekken op de sociale media is opgedoken. En het is, ja, ik zou zeggen, dit is, ja, we hadden het net al even over het onderscheid tussen de wereld veranderen en de wereld beïnvloeden. Nou ja, dit gedicht heeft niet kunnen voorkomen dat Refaat Al-Arir vermoord is. Maar het heeft wel, denk ik, de gedachten van mensen veranderd over, misschien of zijn dood, wat zijn dood betekent. En ik was onlangs op een studentenprotest tegen de banden van de universiteit met de staat Israël. En dat was een enkampement en daar was een klein tentje. En in dat tentje was een bibliotheek ingericht. En die bibliotheek heette de Refaat Al-Arir Bibliotheek. Dat vond ik een mooie vernoemd naar hem. Anekdote, vernoemd naar hem. Als ik moet sterven, dan moet jij leven. Om mijn verhaal te vertellen. Om mijn spullen te verkopen. om een stuk stof en een touw te kopen. Kies voor wit en voor een lange staart. Zodat een kind ergens in Gaza, wanneer het de hemel in de ogen kijkt, in afwachting van zijn vader, die in een oogwenk is vertrokken, en niemand vaarwel heeft gezegd, zelfs zijn kinderen niet, zelfs zichzelf niet. De vlieger, mijn vlieger, die jij hebt gemaakt, omhoog ziet vliegen en even denkt dat daar een engel is die liefde terugbrengt. Als ik moet sterven, laat dat dan hoop brengen. Laat het iets zeggen. Ja. Rashad, als jij dit hoort, ik neem aan dat je hem kent. Ja. Ja. Wat doet het met je? Het is gewoon heel erg pijnlijk. Hmm. Het is wel een tekenend stuk van wat het leven is van een Palestijn. En dat is dat je eigenlijk in de meeste gevallen een onbekende dood tegemoet gaat. Het klinkt ook bijna als een... Dat is misschien heftig om te zeggen, maar het klinkt daardoor bijna als een soort zelfmoordbrief ook. Hè? Van ik weet eigenlijk al dat dit gaat gebeuren. Het is niet dat het zijn keuze is. Dus misschien dat daardoor het woord zelf in dit geval niet juist is. Maar je zo voorbereiden op, ik ga al dood, dat weet ik eigenlijk al. En dit is wat er vervolgens daardoor met mijn verhaal moet gaan gebeuren. Als je daar op een dagelijkse schaal mee bezig moet zijn. Dat is heftig. Ja, het is wat Rashad zegt, dat is... De levens, dat is wat de levens van Palestijnen zijn. Ja. In zijn geval dus niet meer ook. Precies. Ja. Dit werk is dus na zijn overlijden ook daadwerkelijk voortgestuwd. Het is viraal gegaan, zoals we dat dan modern zouden noemen. Dat zat ook in zijn wensen. Die spreekt hij eigenlijk uit in dit gedicht. Is dat nou precies wat poëzie dus zo impactvol kan maken, dat je ineens je verhaal met dat doel wat je had ook de wereld daadwerkelijk inkrijgt? Ja, ik denk dat poëzie ook heel krachtig is, omdat het natuurlijk zo compact is. En dat daarom zie ik ook altijd wel... mensen zijn natuurlijk altijd heel... Als je het over... Het klinkt gek om over te schakelen hierop, maar dat op het moment dat je het over ontlezing hebt, zijn mensen altijd heel kritisch op sociale media. En dat... Snap ik, en dat daar hebben ze hele goede redenen voor. Maar wel iets. Eigenlijk, poëzie is een buitengewoon geschikte literaire vorm voor sociale media. Hmm. Het is compact, je kan het heel snel delen. Ik heb heel vaak ook gewoon, als ik een gedicht lees wat me enorm raakt, heb ik de neiging om dat gelijk aan allerlei mensen te sturen. Je kan er gewoon in een boek een foto van maken en dan gewoon binnen de kortste keren hebben dat dan onder de mensen dat gezien. Ja. En dat is wel eigenlijk iets positiefs. Dat je het gewoon in een story kan plaatsen eigenlijk. Hè? Het zijn een paar zinnen aan elkaar die als je het helder brengt, en dat is vaak, of bij goede stukken is dat zo, die meteen binnenkomen. Jij kiest er ook Rashad voor om heel veel op jouw Instagram te delen. Ik heb ook een beetje over jouw pagina zitten scrollen. Ja. Het zijn vaak bijna alleen maar. Vijf zinnen eigenlijk, zes, ja. Misschien zeven. Ja. Nee, precies. Ja, nee, ik hou van korte stukken die wel eigenlijk wel wat vertellen. Ik ben niet snel iemand die alleen maar bezig met, oh, rijmt dit ja of nee? Dat is natuurlijk ook wel soms een beetje een valkuil waar je in terecht kan komen. Maar ik vind het fijn om gewoon dat format inderdaad te gebruiken. Hmm. Het is niet omdat ik denk van, oh, hiermee bereik ik de meeste mensen, maar het is wel eigenlijk wat gepakter voor dit media. Rashad Alareer, waar we het net over hadden, die dus ook de social media in die zin heeft overgenomen. Is dit nou dat stukje, helaas is die niet meer onder ons, maar wel dat stukje waarin je die oproep van solidariteit dus zo terugziet. Dat mensen zelfs in een land waarin je niet bestaat, om het hard te zeggen, dat je toch in één keer onderdeel bent van de wereld en dat mensen zich achter jou scharen. Ja, ik denk dat hij nu... er zullen heel veel Rifat zijn geweest die we niet hebben gelezen. Hij is gewoon toevallig een die we hebben gevonden. En waarmee zijn teksten zijn gedeeld. En dat vertelt in ieder geval één verhaal. En nou ja, kijk, ik ben... Deze bezetting, dit probleem is iets wat er met de paplepel bij mij is ingegoten. Het is niet iets wat nieuw is voor mij. En kennelijk voor heel veel mensen wel, maar voor mij is dat eigenlijk in ieder geval niet zo. En voor mij was dit eigenlijk gewoon alleen maar weer een bevestiging van wat ik al geloofde en wat ik had gezien en wat er eigenlijk gewoon speelt in dat deel van de wereld. Ja, het is voor jou een verhaal waar je eigenlijk mee opgegroeid bent. Thuis verteld, besproken is. Ja, dat is wel... Dat beeld van Jamal al-Dorra die zeg maar op dat hoekje zit en zijn zoon probeert te beschermen achter een klein stukje steen terwijl er op hem wordt geschoten. Dat zag ik op mijn negende al. Dat is gewoon op mijn netvlies gebrand. Mm. Dus zoals ik al zei, het is niet nieuw voor mij. Ja. Hoe is dat voor jou eigenlijk, Hanna? Ben jij, als het gaat over verhalen van onderdrukte mensen, kennis over de wereld, kwam dat tot jou binnen via beeld of toch ook wel via tekst? Dus dat je veel bent gaan lezen en dat je ineens achter dit soort gruwelijke kwesties kwam eigenlijk, waar sommige mensen in kunnen verkeren? Ja, dat is een goede vraag. Als je het dan hebt over zeg maar mijn jeugd of zo, dan weet ik dat eigenlijk niet zo heel erg. Het is in ieder geval niet zo dat ik denk dat ik niet zo gericht was op beeld, of tenminste dat was ook niet dat dan de tv stond vroeger wel veel bij ons aan, maar dat was dan vooral zo MTV of zo. Hele andere orde, maar ja, dus nee, ik denk inderdaad dat eerder via tekst kwam en dan ook wel echt wel ook via poëzie. Maar waar ik dan, en dat was toen ik zelf begon met lezen en schrijven, was ik dan eigenlijk mijn manier van ook met politiek bezig zijn, was eigenlijk best wel een soort van alleen een boek erover lezen, naar misschien met een ander iemand over praten. En dat was ook wel omdat op de plek waar ik opgroeide, dat er gewoon in mijn omgeving gewoon heel weinig mensen bezig waren met, met politiek, met anticapitalistische actie of zo. Mm-hmm. Dus ik vond ook niet zoveel om me bij aan te sluiten. En daardoor kwam het ook in mijn gedichten terecht. En ja, dat is natuurlijk, ik zeg wel eens, poëzie schrijven is een extreem ineffectieve manier om klassenstrijd te voeren. En toen ben ik er ook later achter gekomen dat je dan minstens ook wel iets anders moet gaan doen. En wat iets bijdoen. Dat ben ik gaan doen met het maken van een socialistisch tijdschrift. Dat was voor mij ook een manier om, dat is natuurlijk ook tekst. Mm-hmm. Maar om in ieder geval ook de dingen waar ik goed in ben in te zetten. Ja. Voor doelen buiten de poëzie. Nou, ik moet voor mezelf bijvoorbeeld zeggen dat er wordt heel vaak gezegd, beeld is sterker dan taal in die zin. We zijn gewoon visueel snel geprikkeld. Maar ik had bijvoorbeeld toen ik werk van James Baldwin las, dat ik toen pas dacht van, volgens mij begin ik nu pas echt een beetje te begrijpen wat soort systematische onderdrukking eigenlijk betekent. Ik had wel gehoord van racisme en ik begrijp ook wel dat het bestaat. Maar juist door de taal en ook wat jij eerder zei, Rashad, hoe die het omschreef, je verplaatst je er zelf wel in. Je leeft mee in zo'n situatie en ineens zie je jezelf in een situatie zitten van ongelijkheid en onderdrukking. Sterker misschien soms dan beeld, toch? Dan komen we terug trouwens op wat je vroeg. Waarom is hij nog steeds zo relevant en waarom hij eigenlijk specifiek? Nou, daarom dus, omdat hij jou iets heeft kunnen uitleggen waar je niet zo snel inderdaad bij in eerste instantie bij stil stond. Ja, heb jij dat ooit wel eens gehad? Want ik ben natuurlijk vanuit mijn Nederlandse witte privilege kom ik in contact met hem en het verbreedt in één keer mijn wereldbeeld. Ben jij over dingen gestruikeld waarvan je dacht, als ik dit niet had gelezen, dan had ik dat nooit geweten? Ja, wat dat betreft in mijn man zijn. Heb ik dingen gelezen waardoor ik zeg maar ook gewoon dingen begon te realiseren. Maar zeg maar, mijn vrouw is ook gewoon heel erg bekend in die theorieën en heeft dat ook gestudeerd. Dus die heeft mij ook heel vaak gewoon dingen gedeeld waardoor ik ook gewoon mijn wereldbeeld wat breder kon maken en begreep dat niet alle ervaringen hetzelfde waren. Ik heb niet dezelfde ervaring als bijvoorbeeld een Marokkaanse vrouw. Hmm. Ik heb niet dezelfde ervaring als een islamitische vrouw. En al helemaal niet een islamitische vrouw die ook nog eens zwart is. Dat zijn allemaal verschillende ervaringen die enigszins wel kunnen overlappen. Maar we hebben allemaal bepaalde dingen waar we elkaar ook kruisen. Ja. En dat is heel erg belangrijk om ook te benoemen. En om je daarin te verdiepen dus. Om er op die Absoluut. Manier achter te komen dat die verschillen, maar ook die overlappingen er zijn. Nou is dus dat Poetry International Festival bezig, Hanna. Jij bent er ook mee bekend natuurlijk. Ja. kan je uitleggen wat voor festival het is? En op wat voor manier het misschien wel bijdraagt aan dus die poëzie in een positief doorgeefluik aan de rest van de wereld te geven? Nou, een van de dingen die ik heel leuk vind aan Poetry International, het is dus een festival waar dichters van over de hele wereld, dus zoals je zegt, bekend en onbekend, te gast zijn. En die zijn daar dan 4-5 dagen en dragen voor. En op het moment dat een dichter voortdraagt op Poetry International, doet hij dat in diens eigen taal. Dus stel, ik ben een Argentijnse dichter, dan lees ik een gedicht in het Spaans voor. En dan kunnen mensen meelezen met de vertaling, die wordt dan achter je geprojecteerd. Maar je hoort dus ook allerlei gedichten in hun originele taal. Ook als die taal totaal vreemd voor je is, kan je toch daar iets van het klankspel meekrijgen. En dat het leuke is ook dat vinden allerlei mensen echt heel erg leuk. Ik denk dat je ook op dat festival, dus met dat hele basale niveau van poëzie als klankkunst. Mm-hmm. Geconfronteerd wordt. Ja, en geconfronteerd wordt met allemaal talen waarvan ik vind het altijd leuk om iets wat ik niet versta, mijn ogen dicht te doen en dan toch proberen of ik het versta. dat je dat ene woordje of dingetje eruit probeert te halen. Weten jullie dit fragment nog? Hallo. Hallo, ziet ze? Ja, dat is dat fragment wat ik net verkeerd instartte. Oh. Dit is dus Sietse Jansma. En die heeft de prijs in de wacht gesleept voor zijn dichtbundel Rozige Maanvissen. Omdat op dat festival natuurlijk ook de C. Buddingprijs elk jaar uitgedeeld wordt. Nou, was hij een van de gelukkigen van. Dat meen je niet. Ja, gefeliciteerd. Is het echt? Het is echt. Jezus. What the fuck? Ik vind het toch wel zo aardig om het nog even te noemen dat dit dus ging over Sietse Jansma. En dat brengt me wel een beetje bij de laatste vraag. Want ik kan me voorstellen dat het ook wel een spanningsveld is. Hè? Dat je enerzijds wil je een soort van heel toegankelijk iets zijn. En anderzijds wordt er dan toch weer een soort prijs aangeplakt. Dat zie je natuurlijk ook bij films. Daar heb je Oscars. Heb jij er iets mee? Zou je graag een prijs willen winnen, bijvoorbeeld Rashad, voor je discipline? Het is niet iets wat ik per se direct ambieer, maar accolades zijn altijd wel mooi. Ja. Aan het einde van de dag kan één persoon het prachtig vinden en een andere persoon die doet het niks. Dus het blijft allemaal heel erg subjectief. En dat soort accolades, Het is mooi dat je een bepaalde soort van erkenning krijgt, maar ik denk niet dat zeg maar het doel is van het schrijven. Doel op zich. In ieder geval voor mij niet. Ja. Nee. Hoe is dat voor jou, Hanna? Denk je dat het ook iets bij kan, iets toe kan voegen? Een award rondom poëzie? Ja, ik heb op mijn 23e een hele grote poëzieprijs gewonnen. Ja. En dat was wel. Ja, ik weet nog dat mensen zich daar dan ook best wel zorgen over maakten. Van, maar moet je dan wel zo'n jonge dichter dat geven voor het eerste boek? En ja, het was alleen maar eigenlijk heel erg fijn. Ja, het is gewoon heel fijn als je iets doet. Zeker als je begint met iets en die mensen zeggen hartstikke goed, ga zo door. Mm. En dan krijg je een beetje geld en je krijgt erkenning. Je wordt op plekken gevraagd. Ja, hartstikke fijn. Ja, het is wel gewoon ook echt een startschot voor een carrière. Je naam staat in één keer overal nergens. Ja. Dus, hartstikke leuk. Ik wil jullie beiden ontzettend bedanken. En ik hoop ook dat mensen die geluisterd hebben, jullie werk een beetje gaan opzoeken. En wie weet ook wel wat leren wat je daarvoor nog niet wist. Of dat je juist herkenning vindt en denkt, eindelijk zie ik het ergens anders ook in de tekst staan. Yes. Hoe vonden jullie het om even lekker te kunnen praten over dichtvormen? Ik doe dat, moet ik heel eerlijk zeggen, wel liever normaal gesproken ietsje later op de dag. Ja, dat, okay, maar dat vond ik het heel erg leuk. Ik wilde die opmerking ook maken, maar ja, nee, zeker, was hartstikke leuk. Ja, goed zo. Ja, mocht je dit nog terug willen luisteren, dan kan het natuurlijk in een podcastvorm. Het NOS-journaal van 6 uur staat alweer bijna klaar. Dus ja, we gaan daar gewoon naartoe. Rashad Debdaoui dus, Hanna van Binsbergen, allebei dichters, allebei te vinden. Je kan ze gewoon googlen. Dat is gratis, zoals Rashad zei. NPO Radio.